No dobrze. Powiedz, powiedz. Trochę to nas zestresowało. Tak. Tak, bo przerywa się to nagranie, więc no tak, ale chodzi chyba o to, żeby osoby później były, wiedziały, kto mówi, co mówi, no nie, żeby to fajnie było, więc chyba takim celem jest, żebyśmy my rozmawiały, ale też, żeby ludzie później mogli sobie to posłuchać, więc dlatego bym Cię poprosiła, żebyś jeszcze raz tak się przedstawiła. Mogę powiedzieć teraz inaczej nawet. Proszę. Aleksandra Replin, jestem psychoterapeutą Gestalt. Moje pierwsze wykształcenie to jest pedagogiczne. Aktualnie żyję i mieszkam w Poznaniu. W tej chwili ten wywiad jest prowadzony z siedziby Wielkopolskiej Szkoły Psychoterapii Gestalt, w której współpracuję również z całym zespołem naszej szkoły i uczymy psychoterapii Gestalt. Mam 56 lat. Jestem dwukrotną mężatką, mój pierwszy mąż nie żyje, mam 32-letnią córkę i psa i kota. Lubię podróżować, mieszkam w różnych miejscach, 15 lat mieszkałam nad morzem, tam też mam rozwinięty gabinet, więc pracuję i w Trójmieście, i w Poznaniu, choć zameldowana aktualnie jestem w Poznaniu. Studiuję gestalt i praktykuję gestalt od 93 roku. Mnie też zaciekawiło jeszcze z tej pierwszej próby nagrania, że masz pensjonat. To jakoś do mnie tak przemówiło. Teraz cudnie, cudnie. Gdzie on jest w ogóle? Na Wielkim Łebie. To była moja pierwsza taka działalność biznesowa. Mogłam nieco więcej osiągnąć i między innymi skończyć różne ciekawe szkolenia. Tak, no tak. Wow. No a to drugie pytanie, no to tak jak już zdążyłam powiedzieć, ale ty zdążyłaś odpowiedzieć, ale już nie było słychać, jest takie związane właśnie z takimi twoimi cechami jako człowieka, ale też twoimi zainteresowaniami, pasjami. Jakie są one? Jestem bardzo bezpośrednia. To jest taka moja chyba główna cecha, mało dyplomatyczna w związku z tym. I bardzo lubię taniec. Taniec towarzyszy mi w moim życiu od wczesnego dzieciństwa. Dzisiaj jestem tego świadoma, że pomagał mi przetrwać różne trudne momenty i do dzisiaj korzystam z tego zasobu również w prowadzeniu zajęć i również organizując różnego typu takie właśnie warsztaty. Ponadto uwielbiam naturę, uwielbiam spać pod gołym niebem przy ognisku i strasznie lubię podróżować głównie właśnie w naturze. Nie wiem, co jeszcze bym mogła powiedzieć o sobie takiego ze swoich cech. Co jeszcze mi się tu... Może jeszcze tak, że to, co jakoś sobie cenię bardzo, to bardzo sobie cenię autentyczność i szczerość i staram się taka być. Oczywiście czasami może być to ograniczone, na przykład jak zostaje się legitymowanym przez policję, ale generalnie to zasadę mam taką, że cenię to u siebie i cenię to u innych. Nie wiem, czy coś jeszcze bym mogła dodać. Tak, oczywiście jakieś bym miała pytania, ale mamy tutaj takie, kto miał na ciebie wpływ, na to, jakim jesteś człowiekiem, na to, jaką jesteś osobą? Tak, wpływy na to, kim jestem i jak dzisiaj funkcjonuję, miały różne osoby w moim życiu i różne wydarzenia z mojego życia, więc też tak pewnie jak i w większości, to co się zdarzyło w naszym życiu i w moim życiu w dzieciństwie było bardzo silne, bardzo trudne i w związku z tym jest to jednocześnie trudne, ale też jednocześnie olbrzymim zasobem. Większość rzeczy mam nadzieję, że już mam przepracowane, w związku z tym postaje się takim zasobem dosyć praktycznym i swobodnym w zastosowaniu. Jeśli myślę o osobach, to ważnymi osobami był mój ojciec, moja macocha, choć nie sądzę, żeby to był ten wpływ bardzo pozytywny. Niemniej jednak z tego też czerpię dużo pozytywnych rzeczy dzisiaj. Potem, gdy byłam starsza, to bardzo ważne dla mnie były relacje w szkole, w grupie rówieśniczej. Sobie rozmyślam o tym, co mi pomogło przeżyć to relacje, tą wartością, która powodowała, że w ogóle sobie, jak wspominam swoje życie, to było coś, w czym szukałam wsparcia, siły, spokoju, co mnie w jakiś sposób wyciągało z różnych trudnych rzeczy. Potem była to relacja z moim pierwszym mężem, a potem bardzo duży wpływ miało narodzenie się mojej córki. Dzisiaj to ciągle powtarzam, że to było najważniejsze chyba wydarzenie w moim życiu dorosłym. Bardzo dużo wpłynęło i bardzo silnie zadziałało to, że pojawiła się na świecie. Bardzo chciałam być mamą. Nie wiedziałam, że to będzie takie trudne. Natomiast było bardzo też fascynujące. I też między innymi z powodu właśnie tego, że byłam mamą, rozpoczęłam praktykować gestalt tak dosłownie. Dlatego, że to, co się działo w relacji z moją córką, było niestety obciążone doświadczeniami dzieciństwa i kiedy zreflektowałam, że to, co się dzieje wobec niej z mojej strony jest toksyczne, to był pierwszy moment, w którym zaczęłam bardzo poważnie się zastanawiać, co mam z sobą zrobić, żeby nie powielać błędów, których doświadczyłam. Więc to był taki pierwszy moment, w którym naprawdę świadomie podjęłam decyzję. Jeszcze nie wiedziałam, co zrobię, ale wiedziałam, że coś muszę zrobić. Mm-hmm. A jak opowiadałaś o wpływie, wiesz, rodziców, w tym sensie ojca i macochy, no to mówisz taki nieszczególnie dobry, ale że przerabia się w zasób. Czy mogłabyś trochę powiedzieć o tym? Właściwie jak o to pytasz, to sobie uświadomiłam, że powinnam również powiedzieć, że nie pamiętam mojego bardzo dobrego doświadczenia z moją mamą, ale dzisiaj wiem, że właśnie to do trzeciego roku życia, co mnie było w relacji z moją matką, musiało wyposażyć w taki zasób, że przetrwałam pomimo tych trudnych rzeczy. Mhm. Więc to też była ważna osoba, choć rzeczywiście nie jest tak świadoma i tak wyraźną figurą nie jest w pierwszym momencie, choć czuję to i bardzo wyraźnie ze mną pozostaje i wielokrotnie się przekonałam, że bez tego nie dałabym rady funkcjonować. No po prostu miałam taką standardową sytuację z moją macochą, jak to się najczęściej zdarza, więc relacja była przemocowa pod względem fizycznym i psychicznym. Mój ojciec był mało wspierający, a raczej udający, że nie widzi różnych rzeczy. W związku z tym no, można sobie wyobrazić, ile trudnych rzeczy w związku z tym doświadczyłam. Pojawiła się w moim 6 roku życia, więc dosyć długo to trwało. I do dzisiaj wspominam to jako trudny czas. Jest mi przykro, że tak się zdarzyło, ale też czuję, że to był czas, w którym naprawdę mogłam twórczo szukać przystosowań, które do dzisiaj wykorzystuję. Więc choć to jest ciężkie, to też jednocześnie bardzo dużo tam jest wartości i bardzo dużo dobrych rzeczy takich, które twórczo szukałam rozwiązania. I też chyba to właśnie jest tym, co ja uwielbiam w gestalcie, że to twórcze przystosowanie jest uznawane jako norma i jako coś w porządku, a nie diagnozowane jako choroba czy zaburzenie. I to jakoś pozostaje we mnie bardzo żywe i bardzo namacalne. Że twórcze przystosowanie wtedy naprawdę nie było zaburzeniem absolutnym. To i właśnie jeszcze cię, bo mnie zaciekawiłaś z tymi twórczymi przystosowaniami i że to na przykład to mogłabyś chociaż jeden powiedzieć, taki, tak się podzielić, co takiego dzisiaj w tobie tak pracuje i czujesz, że to jest właśnie takie z tamtego czasu albo... Twórcze. Tak. Czyli, że twórczość moja była obecna w każdym momencie mojego istnienia wtedy bardzo wyraźnie, dlatego że głównie musiałam się organizować w tym, aby poszukać takiego sposobu, w którym nie dostarczę obiektowi przemocy typowych argumentów. No jak dzisiaj myślę, że to było po prostu na granicy absurdu. Niemniej jednak wtedy naprawdę poszukiwałam bardzo ciekawych sposobów, na przykład na odgadywanie różnych rzeczy, które mogę zrobić, aby nie doprowadzić do większego konfliktu, albo również też szukać takich sposobów, w których poszukiwałam takiej aktywności, która mnie lokowała w czymś bardzo bezpiecznym, więc na przykład poszukiwałam różnych zajęć typu pomoc w domu, pomoc w ogródku, w ten sposób przyciągałam tą uwagę i o jakoś się bardziej chroniłam. W takim twórczym była relacja z moim przyrodnim bratem, czyli synem mojej macochy, z którym poprzez to, że miałam dobrą relację i to, że byłam dla niego taką osobą, z którą lubił być, i to akurat nie było może jakoś szczególnie cechowane szczególnym staraniem, bo po prostu było nam w tamtym czasie dobrze, to też mnie chroniło. I jak to poznałam, to tym bardziej dbałam o tą relację i o to, żeby w tej relacji było jak najlepiej, bo poprzez dobrą relację z nim miałam więcej ochrony czy mniej takiego zaangażowania przemocowego z jej strony. Tak, czyli się właśnie pojawia ten przyrodni brat, okej. Tak chciałam, wiesz, bo tak sobie wyobrażałam ten ojciec macocha, no nie? I tutaj, że jest jeszcze jakaś jeszcze osoba, która tworzyła całość. No, trochę powiedziałaś właśnie o tym wydarzeniu takim związanym z narodzinami twojej córki, że właściwie pewnie najważniejsze wydarzenie w twoim dorosłym życiu, bo takie jest też pytanie, jakie wydarzenia, sytuacje cię kształtowały. I jak rozumiem, to ważne jest to z nią, to, że w ogóle się narodziła i te różne sytuacje po urodzeniu, rozumiem, i trudności, i wyzwania. Czy jeszcze byś coś tu dodała, czy w ogóle byś coś jeszcze powiedziała o jakichś innych sytuacjach, wydarzeniach? Myślę, że następne to już były konsekwencje. Było bardzo istotnego w naszej relacji, to też jest bardzo charakterystyczne, że w zasadzie do momentu wieku mojej córki, w którym pojawiła się w moim wieku macocha, to w zasadzie nie było większych tarć. Naprawdę to jest nieprawdopodobne, jak to się silnie uaktywowało w wieku jej na przełomie 6-7 lat. Bardzo trudno było mi znieść jej różnego rodzaju zachowania takiej odrębności, takiego decydowania o sobie, takiego bycia wolnościową osobą i mówienia jak chcę. To, czego mi nie było wolno i to bardzo silnie wtedy na mnie działało, więc wtedy rozpoczął się właśnie proces, kiedy zaczęłam poszukiwać pomocy. No to były lata 95 rok, więc to jeszcze nie było tak łatwo o terapię, już nie mówiąc o tym, że dostępność nawet, tak jak dzisiaj można coś wygooglować, wtedy w ogóle było to niemożliwe. Więc naprawdę było mi trudno i poszukiwałam to w różnym takim stopniu możliwym. I wtedy byłam też na studiach na studiach pedagogicznych, na których była pani Anna Rożnowska, która skończyła kurs psychoterapii Gestalt w Krakowie i zaproponowała nam warsztat, na który się wybrałam. Kiedy poszłam na ten warsztat, to po prostu poczułam się, jakby ktoś wyciągnął coś, co we mnie było i żyło od zawsze i zrobił to obecne, wartościowe i powszechne. Byłam tak zaszokowana, że coś takiego, co było w moich pragnieniach, nagle mogło się stać rzeczywistością, że po prostu wiedziałam, że gestalt to jest to. I w ten sposób już kolejne rzeczy to były tylko i wyłącznie konsekwencja pierwszego tego uświadomienia, w którym wiedziałam, że stan mój psychiczny pod tym względem jest ciężki, że coś muszę zrobić, a potem już, kiedy się spotkałam pierwszy raz z gestaltem, do dzisiaj jestem zaprzyjaźniona chyba najbardziej w świecie. No właśnie to takie, ładnie to opisujesz bardzo, że to właśnie, że jakby nie coś zupełnie nowego, tylko takie, jak to, odkrycie czegoś, co już tam jest, no nie, co, a nie jakiś wynalazek, o, no nie, zupełny i jakiś taki oddzielny od ciebie, tylko coś integralnego z tobą, tak słyszę właśnie. I tak myślę, że to, że chyba dlatego właśnie tak kocham gestalt. No właśnie, taka, tak. I tak oczywisty, i tak naturalny, że w zasadzie wszystkie opisy, które są opisane w teorii i w merytoryce, są dla mnie czymś tak wypływającym z wnętrza i w moim wypadku to jest wyjątkowo fascynujące, że ja po prostu myślę, że czułam się zawsze gestaltystą. Ja tylko po prostu nie wiedziałam, że na to jest jakaś teoria. I że tak masz z ludźmi. Słucham? Proszę? Ja mówię, że tak z ludźmi też rozmawiać, być, nie? Powiedziałaś, bo jednocześnie... Mów, proszę. Pierwszy ten właśnie warsztat był dla mnie wyjątkowy, dlatego że też poziom zbudowania tych relacji i tego, co nam zaproponowała prowadząca, był właśnie tym, czym ja poczułam, że można być w relacji i naprawdę być w relacji bezpiecznej, karmić się, czuć możliwość wzajemnego rezonansu, wymiany i bycia w innym poziomie jakości kontaktu. To po prostu dla mnie było tak nieprawdopodobnie odkrywcze, że no jak olśnienie, jak myśl, której się już nie można pozbyć. To tak rozumiem, że to właśnie to taki moment był, że właśnie twoja córka miała te 7-6 lat, czy więcej, tak? Czyli że to... Słucham? Między 6 a 7. No, kiedy był ten warsztat, ale dokładnie jest to trudno ulokować, w którym roku studiów, nie? Więc tak. Też tak dokładnie tak. Nie pamiętam. Tak, ale też, że właśnie i że tak akurat ten warsztat i to się wydarza, to więc rzeczywiście wyobrażam sobie, że jak ważne, jak przychodzi, jak taka pomoc też. No bo pytanie jest też o to, jak trafiłaś do gestaltu, ale to, jeśli byś mogła po prostu kontynuować dalej, jakie były dalsze losy, bo to rozumiem, że to właśnie tam się znalazła akurat ta pani jakaś, która była po tym kursie w ogóle, jest tutaj trochę jakoby przypadek i później, no, ale poszłaś na ten kurs i no, zadzwoniło i... Dostaliśmy od niej informację, że istnieje taka szkoła, która zajmuje się propagowaniem, kształceniem w tym zakresie. Ja wtedy byłam nauczycielem i nie myślałam o tym w kategoriach bycia psychoterapeutą. Mnie po prostu bardzo ciekawił ten rodzaj kontaktu, ten rodzaj interpersonalnego spotkania. I też chciałam bardzo wykorzystać to narzędzie w pracy z dziećmi, bo czułam, że różne rzeczy chcę zrobić i nie mogłam pokonać różnych swoich ograniczeń. Często wchodziłam w taką pozycję właśnie, w której czułam, że jest mi trudno wytrzymać emocje dzieci, że z jakiegoś powodu bardzo silnie mnie one dotykają, że to, co dzieci robią pomiędzy sobą czy wobec mnie, często interpretowałam jako działania przeciwko czy wobec mnie. Nie byłam w stanie spostrzegać tych mechanizmów jako sposobu dorastania czy budowania swojej wewnętrznej dojrzałości dzieci. I czułam, że brakuje mi czegoś właśnie w tym zakresie i też po tym warsztacie wiedziałam, że to byłoby skuteczne. I w 96 roku poszłam na, to był program Pomoc psychologiczna w ujęciu gestalt i nie myślałam wtedy jeszcze, że zostanę psychoterapeutą. Raczej myślałam o jakimś rodzaju dokształcania i zdobycia warsztatu, w którym będę umiała lepiej funkcjonować z dziećmi. Oczywiście wtedy również nie wiedziałam, że trzeba zacząć od siebie, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia zdobycia jakichś narzędzi czy jakichś kompetencji, umiejętności, tylko że te umiejętności i kompetencje są ściśle związane z przepracowaniem tego, co nas aktywuje w relacji z dziećmi. Więc no, po krótkim czasie już wiedziałam, że to no, moja koncepcja pod tytułem, że skończę szkolenie i będę miała zasób doskonałych narzędzi, jest utopijna i że będzie trzeba popracować głębiej z sobą. Natomiast moje doświadczenie gestaltu było takie, prowadziła ten pierwszy rok taki zerowy w Krakowie Olga Bogusz-Haller, zresztą do dzisiaj szkoli ludzi i prowadzi, jest gestaltystą. Doświadczenie, którego wtedy dostałam grupowe, było czymś tak nieprawdopodobnie dobrym, że nawet jak spotykałam się z trudnościami, to te trudności były w taki sposób respektujące mój wewnętrzny opór, że nie stanowiły dla mnie w żaden sposób nadużycia. W związku z czym bardzo chętnie korzystałam z różnych form możliwości w trakcie tego stażu, a potem oczywiście również i na szkole, i w psychoterapii własnej, no ale to już było troszeczkę później. Natomiast ten pierwszy moment też był taki bardzo istotny, bo o ile na studiach, na tym warsztacie, to był taki bardzo, powiedziałabym, delikatny warsztat, raczej taki na strukturze niż na procesie, więc też nie było jakoś silnie aktywujących rzeczy. O tyle już praca w Krakowie bardzo silnie aktywowała różne wewnętrzne trudności i zajmowanie się tymi trudnościami właśnie w taki sposób, jak to robiła Olga. Również też Jacek z nami prowadził dużo warsztatów, przynajmniej w tej pierwszej części, dopiero na drugim etapie pojawiła się reszta osób, bo głównie to właśnie Olga w tym pierwszym i Jacek. I to Magda Zaleska również. Właśnie, Magda Zaleska, Jacek Pierzchała i głównie większość warsztatów prowadziła Olga Bogusz-Haller. Prowadzili to w taki sposób, że bardzo dużo było właśnie respektowania oporu, które wtedy jeszcze nawet tak nie opisywali, a dzisiaj to wiem już z teorii, że to było duży szacunek i uznanie oporu jako części i chronienia siebie i swojego wewnętrznego ja, wewnętrznego obrazu. No to jest dla mnie jakoś dzisiaj, jak o tym myślę, to jest bardzo poruszające, bo wtedy po prostu nie wiedziałam, tylko doświadczałam. No i było to naprawdę piękne doświadczenie, więc rzeczywiście chętnie się poddawałam metodzie gestalt, powiedziałabym, rozwijając się i rzeczy przepracowując. Fajnie. Myślę, w kierunku pójdzie ta rozmowa, bo tak nie chciałam się za bardzo fokusować na jakichś usztywnieniach, ale bardzo mnie to ciekawi i no, fajne to jest, że tak, że w tą stronę idzie ten proces rozmowy. A, tak, tak, że to też przypominanie sobie tamtego czasu też, czy tak, jak to powiedz? No? Tak, właśnie to sobie tych momentów źródłowych, w których wyraźnie nabiera kształt, czy jakaś perspektywa gestaltowska we mnie, no bardzo Aha. Tak, i jeszcze to słyszę, że tak nadajesz znaczenie tak z tej dzisiejszej też perspektywy i to jeszcze bardziej tak rozumiesz, że to się tak, no, tak, to wyobrażam sobie, że to fajnie jest czuć tak w środku, ale no, jako to twoje własne doświadczenie w ogóle i fajnie, czyli Olga Haller po prostu to wtedy pracowała dużo z wami, jako że ona miała dużo tych zajęć. Fajnie. Powiedz jeszcze raz, bo to tak ten... No okej, idę dalej, spojrzę co tutaj, no bo... Tak, bo mówisz, że to jest taka, z gestaltem to jest taka przyjaźń, taka bardzo jedna z ważniejszych, tak to jakoś określiłaś. I to ja bym zadała takie pytanie, co cię może właśnie, co jest dla ciebie może nadal wyzwaniem w gestalcie, albo co ci się może trochę nie podoba, to może za dużo powiedziane, ale no w tej przyjaźni jest wyzwaniem jednak. O, takie coś. Tak. Myślę, że to, co jakoś przychodzi mi pierwsze na myśl, to jest taki moment, w którym w relacji powstaje jakaś trudność, która wymaga utrzymania i pozostania wiernym temu, co uważasz, temu, co jest rzeczywiście twoją wartością, czyli moją wartością, i nie stracenie tej pozycji. Poprzez właśnie na przykład bardzo dobrze opanowane techniki przystosowawcze, które na przykład się pojawiają wcześniej. Czyli to jest ten moment, powiedziałabym, jak na przykład myślę o córce, to był ten moment, w którym zreflektowałam, że to jest, że coś jest nie tak i mogłabym nadużyć swojej władzy rodzicielskiej i można byłoby skorzystać z tego łatwiejszego w cudzysłowie sposobu, choć w konsekwencji to jest sposób nie łatwiejszy, a trudniejszy, ale jakby na tamten moment wydaje się kuszący. I to w moim przekonaniu jest najtrudniejsze, żeby pozostać nawet wtedy, kiedy jest naprawdę źle, kiedy jest naprawdę trudno, to nie zapomnieć o tym, że tylko pozostanie w byciu wiernym temu wszystkiemu i nie poszukiwaniu takich rzeczy, które byłyby skuteczne może na ten moment, nie dać się temu zwieść. Nie wiem, czy to jest jasne dla ciebie, bo ja bardziej to czuję na poziomie takim doświadczenia emocjonalnego, niż, niż umiem to wypowiedzieć, ale to jest właśnie taki moment, w którym jest jakiś rodzaj na przykład zrezygnowania, ze zdominowania, jakiś rodzaj odpuszczenia. Z takim nawet poczuciem pokory i powiedzenia okej, to muszę tutaj powiedzieć dziękuję, albo przepraszam, albo no dalej nie idę, że to jest bardzo trudne, bo jednocześnie w moim doświadczeniu dotyka mnie również w takich obszarach często zranień, takich, które mogą być jeszcze niewyleczone. I wtedy ten kontakt jest naprawdę trudny. Kiedy jestem świadoma, że w tym kontakcie, jeśli zareaguję z tego zranienia, to raczej będę rozrzucać czy niszczyć ten kontakt i tą relację, a wtedy, kiedy zrezygnuję i pomimo tego, że czuję ten ból, pozostanę w spotkaniu, pozostanę w tej relacji, spróbuję poszukać czegoś, co spowoduje, że ta relacja przetrwa, jest dla mnie najtrudniejszym wyzwaniem. I niestety mam w tym przynajmniej jedną relację taką, której nie byłam w stanie tego zrobić dalej. Taką, której być może chciałabym, ale nie poradziłam sobie z tą trudnością, o której teraz rezygnuję, bo jest część relacji, z których świadomie zdecydowałam, że rezygnuję. No do utrzymania relacji potrzeba jest dwojga, więc też jestem jakoś realistką, że to nie tylko moje pragnienia i moje starania, czy moja aktywność wystarczy, ale mam przynajmniej jedną za sobą taką nieudaną próbę ochronienia relacji, czy utrzymania relacji w związku z trudnościami, które się pojawiły pomiędzy. I to właśnie ten rodzaj doświadczenia, o którym mówię, to jest to, czego doświadczyłam w tej relacji. Tak, to opisujesz jasno i jeszcze nawet tak jak doprecyzowałaś, to jeszcze tak bardziej to zrozumiałam, czy też tak też poczułam, że trochę jest tak, że jednak że coś jest takiego w gestalcie, rozumiem, że on namawia do tego, żeby zostań w kontakcie, no nie? Jakby tak, nie, powiem, że to jest introjekt, ale w takim, no właśnie, takim neutralnym, jeśli to można powiedzieć, sensie. To znaczy, że tak jak powiedziałaś, no czasami decydujemy się wycofać, no bo co? Bo realność taka jest, nie? Ale że jest coś takiego, że dobra, bądź w kontakcie, no nie? I jakby tak, to o czymś takim słyszę, że opowiadasz, co jest trudne dla ciebie, czy w ogóle według mnie. W żywym kontakcie. Tak. Oczywiście można wyjść w różne mechanizmy i wtedy jest pozostawione. Ale pozostać w żywym kontakcie i narazić dotykanie czegoś wewnętrznego, trudnego i jednocześnie pracować na rzecz tego kontaktu jest dla mnie naprawdę wyzwaniem. To ładnie, że to wyjęłaś. Powiedz jeszcze raz, że? To jest łatwa, miła i przyjemna, to wtedy nie jest to trudnością. No prawda? No tak, a tak to... Dotyka mi właśnie żywych zranień. To nie, no, ja czuję, że to jest naprawdę wyzwanie. Pozostać w kontakcie ze swoim wewnętrznym zranieniem, ze swoimi trudnościami i pozostać w kontakcie i w uważności na osobę, z którą jestem w relacji. To naprawdę niezłe. Ładnie to i mówię, tak właśnie i opisałaś, ale też wyjęłaś ze swoich doświadczeń. Bardzo to jakoś rezonuje we mnie, w tym sensie tak się, no... Zgadzam się, podpisuję się, trudne. No właśnie, czyli to są takie, jakby to jest takie wyzwanie gestaltowe, a czy czujesz jakby co ty dajesz gestaltowi? W tym sensie teraz już zakładałaś szkołę, prowadzicie zajęcia, macie zespół, to tak materialnie, obiektywnie, ale też mnie interesuje, na pewno dużo wzięłaś z gestaltu i o tym opowiadasz, ale co ty dajesz, jakbyś to powiedziała właśnie ty jako Ola? No to jest bardzo ciekawe. Myślę, że bardzo dużo daję gestaltowi, dlatego że nawet jeśli nie prowadziłam szkoły, to na przykład swoją praktykę, którą musiałam rozpocząć, zdecydowałam, kiedy robiłam szkołę psychoterapii, to poszłam do stacjonarnego ośrodka Monaru, bo uznałam, że tam jest prawdopodobnie najwięcej ludzi, którzy potrzebują pomocy i poszłam pracować tam na 10 lat. Jacek Pierzchała wtedy powiedział, że jeżeli są tam ludzie nie pod kluczem i mogą, i są wolni i mogą zrezygnować z leczenia, to można pracować gestaltem. Zofia Pierzchałowa wtedy uważała, że nie za bardzo. Ja zdecydowałam, że tam będę. I historia tego środka jest taka, że od 98 roku minęły 22 lata, a tam nadal funkcjonuje gestalt. Wow! Po mnie skończyły szkoły jeszcze dwie osoby, które ze mną współpracowały przez 10 lat. Stał się metodą pracy indywidualnej z pacjentami, klientami tegoż ośrodka i skutecznie działaliśmy. Najpierw ja byłam przez 4 lata zupełnie sama, a potem dołączyły jeszcze koleżanki. A dzisiaj, potem jeszcze były moje superwizantki, które pracowały dwie, a dzisiaj pracuje tam nadal kolega, więc widać, że gestalt to, co robię, to jednak powoduje, że on się zasadza. Aha. Jak rozsiewanie takich nasionek, które jak ktoś doświadczy, to trudno z tego zrezygnować. I w moim przekonaniu to są takie drobne rzeczy, w których ja jestem bardzo zintegrowana. Ja bardzo jestem podobna w gabinecie, jak i w życiu codziennym. Nie stosuję oczywiście wszystkich technik terapeutycznych w życiu prywatnym i nie pozwalam sobie na szukanie tego typu utrzymania relacji. Natomiast to, jaka jestem, że jestem wprost, że jestem bezpośrednia, w moim przekonaniu bardzo dobrze owocuje i powoduje, że ludzie się zarażają gestaltem. W taki pozytywny sposób, biorąc pod uwagę pole koronawirusa, to myślę, że dosyć dużo pozarażałam osób. Aha. To jest najwięcej, co można dać. Bycie gestaltystą na co dzień i budowanie i pokazywanie światu, że tak też można w takich różnych drobnych rzeczach, w moim przekonaniu jest najlepszym, co mogę ja dać, ale i też każdy gestaltysta. Taką mam koncepcję na szerzenie gestaltu. Uważam, że jak się zarazimy porządnie gestaltem, dużo milionów ludzi na tej planecie, to w moim przekonaniu ten świat będzie dużo bardziej przystosowany do ludzkiego istnienia, do ludzkich potrzeb i bardziej będzie też respektował planetę. To w tych, no rzeczywiście, w tych czasach teraz, nie? W tym momencie, w którym ważny manifest, o, tak bym powiedziała. No, a z tą spójnością to sobie wyobrażam, że tam w Monarze to łatwo wyczuli, czy ktoś spójny jest z tym, co gada, nie? To w ogóle tak sobie, że... Nie da się. Tak, że taki... Ilość nagęszczonych interakcji i ciągłego oglądania, że nie, no wszystko grupa wybada, zobaczy, wyciągnie, skonfrontuje. Bardzo trudny czas to był, pod takim względem też dużego oporu środowiska, bo z jednej strony pierwsza klientka, którą dostałam w Monarze, to dostałam taką klientkę, którą powiedzieli, że no, jak nie pomogę, to już zaszkodzić nie mogę, czyli najgorszy przypadek, tak zwany. Jak się okazało, że skutecznie zakończyła się terapia i klientka zakończyła pozytywnie i nie było potem przez dłuższy czas żadnego problemu, no to zaczęto to respektować. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę specyfikę taką, że to jednak nadal jest taka instytucja, w której no nie wszyscy działają terapeutycznie w rozumieniu takim standardowym, bo no nie chcę tutaj wchodzić w kombinacje jakieś oceniania, ale rzeczywiście różne sposoby funkcjonowania ośrodków no pozostawiają dużo wątpliwości. Nie chcę nawet oceniać, czy to jest plus, czy minus, ale na pewno wątpliwości. Więc to był dosyć trudny czas, dlatego że gestalt jest bardzo humanistyczny i wielokrotnie byłam w pewnego rodzaju opozycji. I ja, i moje koleżanki, no zresztą w konsekwencji nie dało się tam dalej pracować właśnie z tego powodu, że coraz więcej było tych rozłamów bardzo widocznych, w której humanistyczne traktowanie i rozumienie uzależnienia jako objawu no nie dało się dopasować do struktur, które chciał stary zespół utrzymać, a stary zespół no to głównie osoby, które kiedyś były leczone, więc wiadomo, że to też raczej idą z tą samą, z tym samym mechanizmami czy sposobami myślenia. Bardzo dużo tam było kontrowersji, w związku z czym nie dało rady tego pogodzić. Niemniej jednak, no tak jak mówię, gestaltysta do dzisiaj tam pracuje. No, tak. To wyobrażam sobie, że to napięte stosunki, ale jednak no, skoro, no, żywy kontakt, ale czy... A powiedz, ale to wtedy, jak tam pracowałaś, to już byłaś po skończeniu szkoły? Słucham? Tak, żeby certyfikat psychoterapeuty, trzeba było mieć praktykę. I tą praktykę zorganizowałam w 98 roku w Monarze. Pierwszy rok pracowałam cały rok jako wolontariusz za gratis. czyli tylko po to, żeby mieć praktykę, a jako, że okazało się, że ta praktyka ma duże znaczenie i wpływ na grupę, no to kierownik zaproponował mi wtedy, po prostu zaproponował mi pracę. Jako ciekawostkę podam Ci, że wtedy zarabiałam połowę stawki tej, którą zarabiali klienci, pacjenci Monaru, którzy szli na zewnątrz i pracowali na przykład w takich pracach fizycznych typu kopanie rowów. Czyli połowę stawki dostawałam, więc w zasadzie prawie za takie naprawdę marne pieniądze. Natomiast rozwój, jaki uzyskałam tam i korzyści takie zawodowe, to dla mnie jest nieprawdopodobna ilość godzin klinicznych i klinicznych grupowych, indywidualnych i tego wszystkiego, co się dzieje w tej żyjącej społeczności jednak 24 godziny na dobę, w święta, w niedzielę, no to po prostu bogactwo nieprawdopodobne. Wyobrażam sobie, niezła szkoła. A jak to było, bo tutaj trochę taka z podejrzeniem, bo humanistyczna, a w szkole, jak opowiadałaś, że w tym Monarze robisz, to tak, że otwierali oczy, czy że właśnie... Dużo było oporu i wątpliwości tego, czy można rzeczywiście gestaltem pracować w Monarze. Uważam, że jest oczywiście duże ograniczenia, ale na pewno nie ma, raczej myślę, że te ograniczenia są w strukturze niż w możliwościach gestaltowskich. Tak zresztą, jak mówiłam, pracowałam przez 10 lat i tak jak na początku miałam jedną klientkę, tak potem miałam po 15-16 osób w tygodniu systematycznej terapii i naprawdę skutkowało to bardzo dobrze. Natomiast oczywiście wątpliwości były tam różne w związku z tym. Natomiast jak to, wiesz Kamilo, jak już widać, że to skutkuje, to potem też i łatwiej ludziom uznać, że okej, to wygląda na to, że można. Więc rzeczywiście bardzo długi czas i też taka wszechstronna ta praktyka, której tam doświadczyłam. Tak to rozumiem, że po prostu chodzi o to, że pracowałaś tak na takim marginesie w znaczeniu, że tutaj humanistyczna, tutaj ten Monar i tutaj monarowcy coś mieli i tutaj humaniści też, więc tak musiałaś naprawdę trzymać się swojego, tak to słyszę, wiesz, to tak jakby budzi mój respekt, nie wiem jak to powiedzieć, o to mi chodzi, to dlatego tak dopytuję, bo to jest... Trzymać swojego. Tak, Naprawdę. Rzeczywiście tak było. Dochodziło do takich paradoksalnych rzeczy, które w ogóle budziły taki mój sprzeciw i taką niezgodę i często wręcz takie, bo społeczność to jest otwarta przestrzeń, w której wszyscy dyskutują bardzo demokratycznie. Oczywiście można tam patrzeć również na różne mechanizmy, które się dzieją socjologicznie, jednak demokracja tam jest bardzo duża, czyli każdy ma prawo powiedzieć wszystko. I też mówienie wszystkiego w takiej sytuacji, kiedy siedzisz na miejscu terapeuty i wchodzenie w konfrontację i opozycję wobec kolegi, trzeba uważać, co ma sens, a co nie ma sensu i na ile to ma sens. Tak. Więc było dużo takich rzeczy, które było trudno mi pomieścić. Zawsze szukałam tak właśnie trochę przystosowawczo i twórczo poszukania w największych absurdach sensu, tak jak na przykład kopanie, nazywało się to, jak ktoś nie wykonywał odpowiednich obowiązków, czy należycie obowiązków, czy był niefajny wobec swoich kolegów, czyli relacyjnie sobie nie radził, to dostawał nie pracę z relacją, tylko dostawał kopanie, nazywało się to grób, 2x2x2, czyli 2 kwadrat i 2 metry w głąb. Absurdalne i jednocześnie poszukiwałam takich instrumentów, którymi bym mogła wspierać, żeby ktoś, kto doświadcza tej kary, dociążenia czy konsekwencji, znajdował w tym sens i się nie załamywał i nie wyjeżdżał ze środka, bo to też niczemu nie służyło. Więc rzeczywiście byłam na granicy i rzeczywiście musiałam się trzymać swojego. Aha. No, bardzo ciekawe i myślę bardzo ważne, tak w ogóle sobie myślę, takie gestaltowe pracowanie z uzależnieniem, no nie, jak coś mogłabyś napisać, chyba że już coś na serio, bo to takie no, bardzo ogrom wiedzy, wiesz, jak teraz się, wiesz, powstają różne książki, gestalt w podejściu do depresji, gestalt w podejściu do LGBT, no różne rzeczy, to tak mi się wydaje, że to na pewno dużo ci doświadczy, no wiadomo, miałabyś co pisać, a myślę, że to istotne, no bo nie wiem, psychodynamiczne podejścia też mają takie, są te takie teksty o tym, jak patrzą na uzależnienie, no nie, więc no tak mnie też to skarbnicą wiedzy jesteś w tej chwili, w tym. No, jakoś, bo sobie przypominam, krótko mówiąc, na jakichś superwizjach takie kłótnie z koleżankami z jakichś innych podejść, właśnie takich, że no to trzeba jakoś z uzależnieniem, jak konkretnie pracować, a tutaj taka moja gestaltowa pozycja, no to jak tutaj po gestaltowemu, no przydałaby mi się wtedy twoja pomoc, żeby bronić swojego, no nie? No, w każdym razie, to tak. To jest właśnie też ten rodzaj trudności, w której zawodowo powiedziałabym, że bardzo, że gestalt jest tak wolnościowy i tak dający przestrzeń i swobodę, i uznanie tej swobody w uzależnieniach jest naprawdę trudne, bo czasami warto by było powiedzieć temu komuś nie, nie wolno. A jednocześnie nierobienie tego i pozostanie przy tym swoim jest bardzo istotne i kluczowe w moim przekonaniu, że nawet jeśli ta osoba decyduje inaczej niż wydaje nam się, że powinna zdecydować, to to jest istotą gestaltu i to też jest trudne w pogodzeniu, kiedy widzisz, że ktoś decyduje szkodliwie dla siebie. W uzależnieniach jest to po prostu bardziej widoczne, bo w innych objawach jest to mniej widoczne i mniej negatywne w skutkach. W związku z tym dużo łatwiej puszcza się to, a tutaj dużo trudniej jest to puścić i dać tą przestrzeń i tą prawdziwą wolność bez względu na to, co ktoś zdecyduje, z pełnym respektowaniem prawa do tego, żeby ktoś zdecydował tak, jak chce. Pamiętam, że wtedy pierwszy raz, kiedy miałam taką trudność, to Jacek Pierzchała superwizował mnie i powiedział, że to, co mogę zrobić wtedy, i to uważam do dzisiaj, że tak jest, to zadbać o to, żeby osoba, która decyduje, była najbardziej świadoma, jak to możliwe, i pozwolić jej zdecydować tak, jak chce. I że to będzie owocowało. I rzeczywiście tak było, że wielokrotnie osoby na przykład wyjeżdżały z ośrodka, a potem przyjeżdżały i mówiły, że to właśnie, że sobie coś uświadomiły i nazwały, to pracowało na tyle silnie, że były w stanie powrócić do leczenia, czy powrócić do tego, żeby się zmierzyć ze swoimi problemami. Tak, no, tak. Ma swój ciężar, no, ten obszar, ta kwestia, i tak fajnie, że jeszcze trochę coś o tym powiedziałaś. Dzięki. Idę dalej. No bo część rzeczy już tu dotykałaś, że tak powiem, w odpowiedziach, więc jak myślisz jeszcze o takich wspomnieniach z gestaltem, to jakie ci przychodzą takie właściwie mówisz o nich, ale być może jeszcze jakieś są, które tak ci przychodzą, że są takie właśnie, no jako pierwsze i nieważne, czy one są. No właśnie, one są pewnie, czy przyjemne tylko, czy właśnie smutne. Być może są wielorodne. Wielorodne. Zastanawiam się, na ile to ma sens, czy na ile to politycznie poprawnie, żeby mówić, ale może po prostu powiem też o takim bardzo ważnym dla mnie momencie, w którym no, między innymi z tego tytułu powstała inicjatywa zwana Wielkopolska Szkoła Psychoterapii Gestalt, dlatego że byłam w opozycji po raz kolejny, zresztą opozycja to mój taki życiowy trend, czasem w opozycji jawnej, czasem w niejawnej, różnie, w zależności od szerokiego pola, tego czy w tym polu można było się jawnie przeciwstawiać czy nie, to z tej opozycji też powstała ta inicjatywa, dlatego że no, to, co mnie się nie podobało w instytucie, w którym pracowałam, w moim rodzimym wtedy jeszcze instytucie, który zresztą dzisiaj nie istnieje, przynajmniej pod tą nazwą, bo już resztę to tam w ogóle nie komentuję i nie wiem, jakby to dookreślić. Niemniej jednak wtedy był to Instytut Terapii Gestalt, czyli taki instytut, w którym ja kończyłam swoje szkolenie. I zaczęłam współpracę, dlatego właśnie, żeby zacząć uczyć ludzi gestaltu. Uznałam, że tyle już różnych rzeczy doświadczyłam w praktyce klinicznej, że mogę się dzielić warsztatem. Natomiast to, co się zdarzyło wtedy w instytucie, spowodowało, że różne rzeczy pokazywałam czy mówiłam opozycyjnie wobec tego, co było wtedy w zespole. Zresztą podobnie jak Ewa Canertowa, Jola Cieplińska, jako że nie było współpracy w tym zakresie, czy jakoś przestrzeni do tego, żeby, no nawet już nie chodziło o to, żeby uznawać moje perspektywy, co bardziej, żeby zacząć o nich, o wszystkim rozmawiać, jako że to było niemożliwe, no to z tego powodu powiedziałam sobie, że no ja już nie będę walczyć, bo jakoś już mnie nie interesuje walka, a raczej stać już mnie w swoim doświadczeniu na to, żeby mieć jakąś odrębną i taką z takim sformułowaniem i swoją drogą. I stąd powstała inicjatywa Wielkopolskiej Szkoły Psychoterapii Gestalt, bo powiedziałam, że ja chcę to robić inaczej. Jola bardzo chętnie ze mną weszła w tej sprawie współpracę. Powiedziała, że to jest fajny pomysł i że ona też to widzi. I zaczęłyśmy powoli robić różne rzeczy. Więcej na początku ja. No dzisiaj Ola również jest bardzo zaangażowana. Tak jak zresztą Marta, która może nie jest też taką medialną osobą, ale jest też bardzo zaangażowana od samego początku i od samego początku podobał jej się pomysł, bo to też tak niełatwo zawsze mieć osoby chętne do zrealizowania pomysłu. A właśnie Jola, Marta to były te osoby, które mówiły, że fajnie i że Poznań to jest fajne miejsce. Cieszę się. Jola Cieplińska i Marta, jak Marta? Aha, okej. No właśnie. Czyli to tak rozumiesz, że to jest takie doświadczenie jakoś z gestaltu, jakoś rozumiesz je jako doświadczenie gestaltowe właśnie, takie... pola edukacyjnego, z takiego momentu właśnie rozwojowego, w którym już nie tylko praktykuję klinicznie na rzecz pomagania w procesie, ale również dzielenia się tym warsztatem, którego się nauczyłam. I jednocześnie no, jestem w grupie osób, w których następuje pewnego rodzaju rozłam, który nie jest możliwy do omawiania, czy też do szukania rozwiązań bardziej mi odpowiadających. I wtedy właśnie jest ten moment taki kluczowy, w którym poszukujemy swojej drogi. Więc bardzo silnie wyrósł z gestaltu, wyrósł z instytucji, w której ja się edukowałam, więc to też jest dla mnie bardzo znaczące, że to jest ten sam instytut. Dzisiaj już tego instytutu przynajmniej w tej nazwie nie ma, więc dla mnie to też jest takie bardzo też symboliczne, nie? Że to w tym samym miejscu ta sama nazwa. No, tak się zastanawiam, że czasami, że jak to tam w tej naszej książce założycielskiej, która wreszcie kiedyś będzie na polski wydana, tak? Że ta nowość tworzy się w jakiejś destrukcji, no nie? Że coś jest tam. Konflikt, kryzys, jeśli są dobrze rozwiązane, dobrze rozwiązane, świadomie, w niezaprzeczaniu, w przyjęciu prawdziwości zaistniałej sytuacji, przeżyciu dogłębnie, powoduje, że możemy iść naprawdę dobrze i ufam w to bezgranicznie, że naprawdę tak jest, że jeśli to zrobimy, jeśli się na to zdecydujemy i nie uciekniemy, to jesteśmy w stanie poszukać innych rozwiązań, równie twórczych, równie dobrych i satysfakcjonujących. No tak, no tak to, że tak powiem, tak rozumiem szkołę, że twoją, waszą, że jest właśnie takim tym nowym, no nie, co wynika z... No tak, to jakoś... A powiedz jeszcze, to już tak kończąc, nie chcę cię tak ten tutaj ciągnąć, ale po prostu ciekawie mi się rozmawia, że sama się jeszcze, wiesz, wprawiam w to, ile mówić, co, o co dopytywać, wiesz, to jest taka, też wszystkiego nie rozumiem w tym projekcie i się to odsłania, ale czy... Jest coś takiego dla ciebie jak wspólnota gestaltowa, wspólnoty gestaltowe, społeczności? Czy czujesz się ich częścią? Jak byś to powiedziała? Bardzo czuję się częścią. Uważam, że to jest dla mnie pewien rodzaj też identyfikacji, która może być identyfikacją błędnie założoną. Czyli generalnie będę zakładała, że jeśli się spotkam z gestaltystą, to powinno być dobrze. Co oczywiście jest do pewnego stopnia naiwnością, bo to, że ktoś jest gestaltystą, to jakby nie wyczerpuje całości sytuacji, relacji i tego, co jest możliwe w danym spotkaniu. Więc na pewno pod tym względem uważam, że tak, że rzeczywiście tak jest. Współpracuję w spotkaniach liderów i to też pokazuje mi, że ta wymiana, która się odbywa właśnie z całym światem gestaltowskim, jest bardzo ciekawa i bardzo inspirująca. No i również jakby się odnosząc do polskiego, do polskiej przestrzeni, również myślę, że trochę jesteśmy w takiej sytuacji, no ja działam, bo jestem w komisji akredytacji i współpracuję z całą naszą komisją na rzecz budowania struktur i procedur certyfikacyjnych. Natomiast ubolewam nad tym, że jesteśmy mało aktywni jako gestaltyści, całe środowisko. I to jest przykre, jeżeli na walne przyjeżdża na przykład 20-30 osób i ktoś ma 20 kartek i głosuje 20-krotnie w jakiejś sprawie. No dla mnie to jest mało gestaltowskie, bardzo jest mi wtedy przykro, że jest mało otwartej takiej dyskusji i dialogu o tym, w którą stronę my chcemy iść, co my chcemy robić, czego nie chcemy robić, że trochę to zdarzyło się tak, że na ten moment władza jest skupiona u osób, które bardzo dobrze funkcjonują i są takie zdeterminowane i dobrze wykonują różne zadania. Natomiast w moim przekonaniu to niestety troszeczkę eliminuje całą resztę, czyli tak jakby tego tła nie było. Jest ktoś, kto jest tam decydujący, a tło jest jakby, czy cała ta nasza społeczność jest mało zaangażowana. I to jest naprawdę bardzo, w moim przekonaniu, nierozwojowe. Mam nadzieję, że to się zmieni. Mam nadzieję, że jakoś staram się mówić swoim superwizantom i studentom, żeby jednak się włączali i byli aktywni. No fajnie byłoby, gdyby bardziej się to środowisko włączyło w takie bieżące sprawy, też mówiące właśnie o tym, w którą stronę, jak. No właśnie, bo to jest też takie moje pytanie o przyszłość gestaltu z tego punktu, jakbyś to widziała. Ja przetrwam na pewno. To jest moje przekleństwo i zasób jednocześnie, więc na pewno będę go propagować. Jeszcze nie wiem gdzie i jak, ale nie zamierzam się poddać ażeby. Więc mam nadzieję, że nie będzie potrzeba walczyć o gestalt, bo To, a jeśli będzie potrzeba walczyć, to że nie będę musiała tego robić, ja bo już jestem trochę za stara na walkę, więc wtedy niech to robią młodzi i będę ich wspierać. Bardziej ufam w to, że gestalt sam się obroni swoją ideą, swoim rozumieniem człowieka, swoim respektem, tym, że honorujemy wolność i prawa ludzkie są dla mnie czymś, co jest kluczowe i mam nadzieję, że w tym kierunku w ogóle będzie podążał świat, nie tylko Polska. Może dzisiejsza sytuacja polityczna nie wygląda tak dobrze, niemniej jednak ufam, że gestalt się obroni jako coś, co jest z gruntu zakorzenione w ludzkości, w ludzkim istnieniu, w ludzkiej świadomości. Wydaje mi się, że niemożliwe, żeby zginął. Ładne zdanie takie, niemożliwe, żeby zginął. Niepodległościowe właściwie. To takie mam, że bo to mnie tak zachęca, że do takiego też, że to co mówisz, że właśnie, że to co ma i to co cały czas odkrywa o sobie gestalt, nie? Że ta teoria się cały czas rozszerza i jakoś dostosowuje do tych czasów, że to, dostosowuje w takim dobrym znaczeniu, że jakoś tak przekształca się, że ma jakąś propozycję dla tego świata. To tak, no nie? Też to tak trochę rozumiem. Zobaczymy, czy ten świat będzie słyszał, czy my będziemy w stanie to szerzyć. No takie różne mamy. Nie tylko w Polsce, mówię tak w ogóle, nie? Też w świecie, nie? Bo myślę, że to jest taka właśnie teraz, takie są czasy, że jest duża polaryzacja w tym obszarze. Są bardzo takie ruchy właśnie ku planecie, ku zdrowemu żywieniu, funkcjonowaniu i odejściu od tych wszystkich globalizacyjnych rzeczy, a z drugiej strony bardzo silna właśnie ta globalizacyjna, dyktatorska, no to są bardzo takie sprzeczne trendy. Niemniej jednak wydaje mi się, że być może jest to właśnie taki moment kryzysu ludzkości, w którym mam nadzieję, że rozwiążemy go prawidłowo. Być może jako ludzie mamy zbyt małe doświadczenie, czy zbyt mało zakorzenioną wolność i humanistyczne rozumienie istoty ludzkiego istnienia jako kogoś, kto czuje i przeżywa bez względu na to, jakie ma poglądy, czy światopoglądy, czy religię, że to jest drugi plan. Na pierwszym planie jest istota ludzka, ludzka ze swoim bólem, cierpieniem, radością, szczęściem i to powinno być może poprzez naszą właśnie propagowanie spowodować, że stanie się to bardziej naszą mentalnością, a nie tylko czymś, o czym się słyszy albo do czego się dąży, że to stanie się bardziej uwewnętrznionym procesem, który na ten moment wydaje mi się, że przeżywa właśnie taką sytuację, że nie wszyscy mają to w taki sposób uwewnętrznione, aby chronić nas wystarczająco dobrze w większości. Już tak teraz pomyślałam, już tak byłem zakończenia, myślę, że ten czas taki, tego teraz epidemii, no to właśnie, to jest czas takiego trochę zatrzymania. I jak widzę, jak na przykład, jak się teraz organizacje jakoś tak mobilizują, na przykład w AGT są te takie Zoomy organizowane 3 razy w tygodniu, są konkretne godziny, żeby tam odpowiadały różnym sferom, strefom czasowym. I teraz przecież też Piotr coś takiego mówił, no nie, Mierkowski, o tym, żeby powstawały takie Zoomy, żeby terapeuci mogli ze sobą rozmawiać, żeby się tak spotykać. To wydaje mi się, że to jest bardzo takie ważne, prawda? Być może z tego kryzysu naprawdę wyjdzie coś fajnego, że zaczniemy bardziej być ze sobą skonsolidowani i rozmawiać. Wiesz, bo... No dokładnie, bo to wiesz, no chwilkę przed tym, jak zaczęłam z tobą rozmawiać, było spotkanie właśnie jeden z tych Zoomów takich AGT i tam nie było dużo osób, ale wiesz, ale siedzą osoby, które są różnego statusu w tej organizacji i wiesz, i wszyscy rozmawiamy, no nie? I no właśnie, więc tym bardziej jakoś cieszę się, że Piotr coś tam zaczął robić i coś No, właśnie te rzeczy, o których ty mówisz, to ubolewanie nad tym, że na Zwalne nie przyjeżdżają ludzie, nie przyjeżdżamy, nie ma nas dużo. Tak, a może zrobić Zwalne na Zoomie. No. Właśnie, na przykład takie różne rzeczy, no nie? No nic, no w każdym razie chciałam ci podziękować bardzo. Bardzo dziękuję, bardzo fajnie mi się z tobą rozmawiało. Nie myślałam, że to będzie taka przyjemność. A, to cieszę się bardzo. Nie miałam stresu, a rozmowa była bardzo dla mnie taka wspierająca i też jakoś przywołująca różne fajne momenty. Bardzo dziękuję ci, Kamilo, bardzo fajnie mi się z tobą gadało. Cieszę się bardzo. To ja teraz zatrzymam wideo, ale jeszcze nie wyjdę ze spotkania naszego, jeśli pozwolisz, czyli zatrzymuję z tobą.